www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa nashhadu anna sayyidina wa nabiyyina wa mawlana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. दोस्तों, बुजुर्गो, अजीजो, इस वर्दी में ये दाइया और दरबा पैदा हुआ कि जिक्रुल्लाह के बारे में कुछ बयान करो। अल्हम्दुलिल्लाह, तिलावत कुरान पाक में तरी बयान होता रहता है। इसको ख्याल हुआ कि अल्लाह के जिक्र की फजीलत, उसकी अहमियत पर कलाम करूँ, और कलाम क्या पर कबू अपने बुजुर्गों की बात सुनाऊँ। कभी हजरत माशा रसूलल्लाह साहब मस्जिद में बैठते थे तो फरमाते थे, भाई आज ही चाहता है जिक्रुल्लाह मुझे क्या करो। खुद सामने की बात, हर चीज का जिक्र होना है तो अल्लाह ही का जिक्र ना हो, ये नहीं बोला। हर चीज का जिक्र हो जाए तो अल्लाह ही का जिक्र ना हो, जिक्रुल्लाह पर कलाम फरमाते थे, उसकी अहमियत, उसकी जरूरत, उसकी नाफियत का बयान फरमाते थे। बयान फरमाया, एक वकील साहब थे, उसने बहुत बड़े वकील, उन्होंने कहा हजरत जिक्रुल्लाह पर ऐसी बात हमने कभी सुनी ही नहीं थी जो आपने दायर करवाया। क्या भाई, ऐसी बात है कि ऐसी मर्जी से बयान होगी, कचहरी में थोड़ी बयान होगी। ठीक है, वकील थे, हमने कभी सुनी ही नहीं थी ऐसी बात है। कहा सुनते, कचहरी में सुनते, इस बात को सुनने के लिए ऐसी मर्जी सुनाना पड़ेगा। हर जगह के मौजू है, गलत है, वो चीज वही मिलती। अल्लाह का जिक्र अल्लाह वालों का है, जो जिक्र के लिए मौजू है जगह वही उसी मिलेगी। मैं गया था पड़ा बहुत अखीर मुल्क दुनिया है, 2 बजे रात में एक आलिम आए हमारा अब्दुल्सलाम साहब, हमारा जिक्र मतलब क्या करते हैं आप, हमारे वहां मुसलमान साथी क्या कर रहे हैं। उनका भाई ये पूछने का वक्त है, मैं नहीं पूछने का वक्त है, मैं बयान करूंगा। बहुत बड़े आदमी है, उन्होंने एक ये दो इलाके पूछा, इसी ने किया है, उसी से हमने पहुंचे थे, हमारे पीछे बहुत मुश्किल से पहुंचे थे, हमने बयान किया। यहां तक शाहबुल्ला साहब से कहा गया है, बेमा उजक्की नफ्सी फिर कुर्ता बेमा उजक्की नफ्सी, मैं किस चीज से अपने नफ्स का तस्किया करूं। शाहबुल्लाह साहब फरमा रहे हैं, फिर कुर्ता बेमा उजक्की नफ्सी, किस चीज से अपने नफ्स का तस्किया करूं। कुल तो बेजगी अल्लाह की, अल्लाह की नफूस का तस्किया अल्लाह की ऐसी कैसी। शाहबुल्लाह साहब ने लिखा है कि हर चीज की एक खासियत है, और अल्लाह ताला ने जिक्र में तस्कीर की खासियत रखी है। दवाएं हैं, खदमी का और फायदा है, सदिस्ता का और फायदा है, उलटी का और फायदा है, नहीं तमाम आमाले साले हैं, لیکن ذکر کا اثر تذکیہ میں خاص دخل رکھتا ہے جس سے اثر نہیں ہوتا. اس بنا پر اللہ سے تعلق کے لیے اور نسبت کے لیے ذکر کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. ہم دو آدمی ہیں حضرت کے دامات, ہمارے بھائی حافظ قرآن, تو انہوں نے دیکھا حضرت تلاوت کر دے رہتے ہیں دیر بھر, لیکن ذکر والا معمول بھی جاری رکھے ہیں, کہاں ضرور جاری رکھا اور میرے سامنے کی بات ذکر والا معمول نہ چھوڑ. رمضان میں بھی ذکر کے کچھ اور ہی اثرات ہیں, جبکہ قرآن پاک کی تلاوت اس کے الگ اثرات ہیں اور ذکر اللہ کے الگ اثرات, ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. جو معمول ہے بارکزی ہے, جس کا جو معمول تھا میرے سامنے فرمائے, بڑی اہمیت سے فرمائے, کوئی ذکر چھوڑنا نہیں. اس بنا پر خاص طور سے میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تلاوت قرآن کی بھی توفیق دے, خوب توفیق دے, اور کرنے صحیح بتا دو یا اس میں رات کر دیے, اس کا جو سلسلہ ہو اس کو باقی رکھا جائے. بہت اللہ کے ذکر بلا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر بہت, اللہ کا ذکر ہے اور کسی کا ذکر نہیں, اللہ کا ذکر ہے بلا ذکر اللہ اکبر. اللہ ہم سب لوگوں کو اس ذکر سے مناسبت پیدا کرتا ہے. حضرت ماں کا وہی عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ذکر کو بھی کم نہ سمجھو, ایک مرتبہ اللہ کہنا دنیا اور اپنے سے بہتر ہے. ایک مرتبہ اللہ اللہ اللہ ہی نے سب پیدا کیا ہے, تو اللہ برتن نہیں ہوگا, جو خالق ہے تمام چیزوں کا اس کا نام بہت کہا دیکھو برگر کر ہو پھل ہوتا ہے, اس میں ایک دانا ہوتا ہے اور پورے گاؤں میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ تمام چیزوں کو حامی ہو جاتا ہے. اللہ کا اس بنا پر اللہ کے ذکر کا بھی اہتمام, جوانوں بھی چاہیے, بوڑھوں بھی چاہیے, عورتوں بھی چاہیے, بڑی فضیلت ہے اللہ ہم سب ذکر کے. خاص طور سے ہم اسے رمضان نے یہ بات کہی کہ تلاوت کرتے ہو کرو, ابھی برات پڑھتے ہی رہتے ہو, یہ جو ذکر کا جو معمول ہے اس کو بھی چھوڑ نہیں, اس کے برداشت اور نہیں. اللہ ہم سب کو چاہیے ہے شیخ نے کامل یہ تجویز کرتا ہے, شیخ نے کامل شیخ کی ضرورت اسی لیے پڑتی ہے کہ ایسے موقع کو سنبھالتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے, تو ذکر کی فضیلت میں بہت بڑے آدمی ہیں, بہت بڑے آدمی ہیں, انہوں نے کچھ لکھے صاحب باتوں میں تو ابھی اپنے یہاں سنایا تھا میں نے, تو آپ لوگ بھی سنا لیتا ہوں. فرماتے ہیں ذکر سے غفلت دور ہوتی ہے, ظاہر غفلت کے مقابلے کیا ذکر ہے, جب ذکر آئے گا غفلت دور. فرماتے ہیں برابر اس عمل کی کوشش کرتا رہے کہ غیر حق کے ذکر سے نجات پائے, فضول باتوں سے نجات پاؤ, لایانی باتوں سے لا تقصر کلام کے غیر ذکر لا بھائی نہ تقصر کرو, بس ذکر کو کاشی کرتے ہیں لا تقصر کلام غیر اللہ کے ذکر کو کثیر نہ کرو. مارا سر مولانا بروانی ایسے نصیحت طلب کیا بادشاہ سننا چاہتے تھے, یہی ہم کی جگہ دے جاتی لا تقصر کلام کے غیر ذکر بھائی نہ تقصر کرو بل کر لو کاشی بڑی دور ملتا اللہ سے بڑے. اللہ کے غیر کے ذکر کو کثیر نہ کرو, اس وجہ سے وہ قلب کو سخت بنا دیتا ہے, ہر وقت لایعنی باتیں کرتے رہو, صحیح بات بھی ہو لیکن کثرت سے قلب رہوں پر قسم بتاتی ہے, غلط بات نہیں. اسی بات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حسن اسلامی مر تر کو مارا ہے لایعنی باتوں کو کرو, یعنی گالی کو نہیں ہے بس لائق کوئی فائدہ نہیں ہے اسے کل میں, مگر کل میں کافی بھائی دن جائے گا لا تقتل الكلام بغير ذكر الله فإنها تقتل القلوب والقلب القاسي بين الله اللہ کے غیر کا ذکر کسی نظر بغیر ذکر اللہ اس وجہ سے وہ قلب کو سخت بنا دیتا ہے فضول باتیں لا یعنی باتیں کرو گے تو قلب میں قساوت پیدا ہوگی اور جس قلب میں قساوت ہوتی ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے جس قلب میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ قلب قاسی نہیں ہے وہ نرم قلب ہے تو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے بل قلب القاسی بعید ہے اللہ قلب قاسی سخت دل جو ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے یہ معمولی نحوست ہے غیر کے ذکر کی معمولی نحوست ہے کہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے معلوم ہوا کہ جسے ذکر سے قرب ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے غیر اللہ کے ذکر سے انسان دور ہوتا ہے اللہ کے راستے سے بل قلب القاسی بعید اللہ قلب قاسی اللہ کے ہم سے دور ہو جاتا ہے کہتے ہیں پھر اس کے بعد دوسری حدیث میں یہ ہے کہ لوگ معافہ ہیں اور غیر معافہ بہت سے لوگ اس سے اس کا نہیں ہے حدیث یہ ہے کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جو عافیت میں ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو عافیت میں نہیں ہیں جو صاحب عافیت ہے وہ چاہیے ان ہم اہل بلایا اہل بلائے کو رحم کریں اہل بلا جو عافیت نہیں وہ اہل بلائے ہیں اس وجہ سے لوگوں میں معافہ ہے اور مبتلا ہے جو معافہ عافیت والے ہیں ان ہم اہل بلایا اہل بلائے کو رحم کرو اہل بلایا کرو اس وجہ سے لوگوں میں جو کسی میں بلایا والے ہیں اور عافیت والے ہیں جب رحم کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اہل بلایا پر رحم کرو یہ تمہارے لیے مفید ہے وہ ہے اہل بلایا تم اہل عافیت ہو یہ نہیں کہ اس کی مدد مت کرو یا اس کی توہین کرو نہیں ان پر رحم کرو کیونکہ اللہ کی تعلیم ہے نہیں بہت بڑے عالم کو اہل نے لکھ دیا یہ رحم ہوا اہل بلایا اہل بلایا پر رحم کرو اس وقت لوگوں میں اہل بلایا نہیں ہے اہل عافیت نہیں ہے پر ہم والے تو آلے بلایا پر رام کرو آلے عافیت آلے عافیت کو رام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو آلے عافیت میں سے بنائے اور آلے بلایا پر رام کرنے والا بھی بنائے ذکر اللہ اللہ کا ذکر ہے بہت مطلب ذکر اللہ ہے فرماتے رہے کہ یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکر کثیرا مسلم ذکر ہے اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثیر کرو اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور مسلسل کلمہ یہ کر رہے ہیں مسلسل ذکر کرو کثیر کلمہ نہیں کیا بڑے کلمہ نے مسلسل کیا بہتر ہے کلمہ فاذکرونی اذکرکم پھر دوبارہ اشارہ دے رہا ہے فاذکرونی اذکرکم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا فرماتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضور رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تعالی شان کا ارشاد ہے میں نے آپ کی امت کو وہ نعمت عطا فرمائی ہے جو دوسری امت میں سے کسی کو نہیں دی گئی فرمایا وہ کیا ہے فرض ضروری رسول کو یہ کسی امت کو نہیں لائے تم یاد کرو میں یاد کروں گا یہ کسی دوسری امت کو نہیں ملا تین امت محمد یا جبریل نے جواب میں کہا اللہ تعالیٰ فرمایا فرض ضروری رسول کو امت محمدیہ کے علاوہ کسی اور امت کے لیے نہیں کہا گیا ہے کتنی بڑی فضیلت ہوئی یہ معمولی ہے وہاں گنگوئی بھی لکھتے ہیں اور علامہ میں کئی بھی لکھتے ہیں اس سے بڑھ کر کے دیگر فضیلت میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی بس ضروری اصل ہو بندہ ذاکر ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تو بندہ ذاکر ہوا اور اللہ نے جب یاد کیا تو مشہور ہو گیا مطلوب ہو گیا اتنی بڑی فضیلت بندہ یاد کر رہا ہے اللہ کو اور اللہ یاد کر رہا ہے بندے کو یہ معمولی فضیلت نہیں ہے اسی کو یاد کر رہے آدمی تو ذکر کبھی اسے چھوٹ نہیں سکتا ہم جو اللہ کو نہیں یاد کر رہے ہیں تو اللہ بھی ہم کو یاد نہیں کر رہا ہے کتنی بڑی محرومی کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روح بہتر نہیں پیدا ہوتی ہے. لاکھ ذکر سے آدمی کے دل میں اشراف پیدا ہوتا ہے. پس قرونی اصوکو بس رولی بلا تکو میں یاد کروں گا. لیکن اس تصور سے جو اللہ ہم کو یاد کر رہا ہے کتنی فرحت کتنا اشراف کتنی خوشی ہوگی یا ہونی چاہیے فرما رہے ہیں. اسی لیے مشاعر سے ایک جمال ہے اس کو ذکر جانے کو باطن کی جرم اس کرنے کو عجیب خاصیت ہے. باطن کی جرم اس کی روشنی میں اس کرنے اللہ کے ذکر عجیب خاصیت ہے. اللہ اللہ جب کر رہا ہوں خود دیکھ لیجیے چل مرض اللہ کر علماء لکھتے ہیں کہ صرف بدھ امام بدائی لکھتے ہیں صرف بدھو کر کے دیکھو کل میں کیسا جلا پیدا ہوتا ہے. اور اگر تم نے اس کا اللہ کا ذکر کر لیا تو پھر جلا گلا پوجا کے دن روٹی آتی ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو ان نعمتوں سے نوازے. نعمت دنیا کی سب نعمتیں طلب اور یہ نعمت کہ کل میں انشراح ہو کل میں خوشی ہو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب کتنی بڑی خاصیت ہے. اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب. امام غزالی لکھتے ہیں ذکر کو چھوڑو تم وضو کرو اور وضو کے بعد دیکھو کہ تمہارے قلب کی کیا حالت ہوتی ہے. امام غزالی لکھتے ہیں اس کے اندر اشارہ پاؤ وضو سے اشارہ ہے تو پھر ذکر کا کیا پوچھ رہا ہے. ایک مریض تھے کارکا میں گئے ذکر شرف کیا تو دیکھا تو افق پر نور ہے پر. گئے دور کے حضرت مجھ کو تو مل گیا سب کچھ مجھ کو تو نور مل گیا. وہ تمہارے وضو کا نور ہے ابھی نماز کے نور کو نہیں پہنچے تم تمہارے وضو کا نور ہے سارے خطاب چھائے ہوا ہے لوگ یہ سب نور ہے مانا صحابہ کوئی لہرائی بھی پڑتا تھا بری آدمی کو لہرائی پڑتا تھا بہت ہی سہیوگ نور رہتا تھا صاحب یا اللہ کا ذکر بلا ذکر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ذکر سے مانوس کرے. حضرت شیخ رحمتہ اللہ علیہ ذکر کی بہت تعریف کرتے ہیں. تعجب ہے کہ خلافت لینے کے بعد یہ لوگ کو تعریف کرتے ہیں یہ لکھا ہوا شیخ علیہ السلام نے لکھا ہے تو مجھے اندازہ ہے کہ خلافت دینے کے بعد ذکر میں کوتاہی کرتے ہیں تو اب بڑھنا چاہیے کہ گھٹنا چاہیے. اللہ اس بنا پر چاہے کوئی خلافت مل جائے یا کچھ بھی مل جائے ان چیزوں میں آپ کوتاہی نہیں کر سکتے اور بڑھنا چاہیے گھٹنا چاہیے. بہت سے لوگ گھر میں آ جاتے ہیں کہ اب تو ہم کو سب کو خلافت مل گئی اب ہم کو یہ مل گیا اور بڑھنا چاہیے ہر میں مزید پیاز بڑھنا چاہیے اور اتش پیاز جو ہے بڑھنا چاہیے اللہ کی گھٹنا چاہیے. شیخ نے لکھا بہت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس گرمی کی عجیب خاصیت ہے. بہت عمدہ اس گرمی کی عجیب خاصیت ہے جب سالک اس کرم پر سچائی اور اخلاص کے مطابق کرے گا تو وسوسے اسے دور جائیں. عام طور سے لوگ کہتے ہیں وسوسے آ رہے ہیں ذکر اس کے بالکل ضد ہے. وسوسے ظلمت کی وجہ سے آتے ہیں تاریکی کی وجہ سے اور ذکر نور ہے. جب ذکر کرو گے تو ظلمت دور ہوگی اور وسوسے دور ہو جائے گی. الوا خانے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی تم سے پوچھے یہ وسائل کیوں آتے ہیں فرمائی دیکھو کوئی مکان ہو اور تاریخی اس کے اندر ہو یہ چوہیا نہیں ہے تو یہ پوچھا جائے کیوں چوہیا آ رہی ہیں تو کہو گے کیونکہ اندھیرا رہتا ہے میرے پاس نہیں ہے. کہا اگر اس میں چراغ جلا کے رکھ دو چوہیا آئیں گے کہا نہیں ہے. کہا اسے کل میں وسائل اندھیرے ہونے پہ جاتے ہیں اس میں ذکر کا چراغ جلا دو کبھی اس میں نہیں آئے گا. اللہ جب ساری اس کرنے پر سچائی اور اخلاص کے خلاف مداحمت کرے گا تو بچوں سے دور ہو جائے گا. عام طور عام یہ چلا ہے بسائش میں میرے قلب میں نورانیت نہیں ہے ذکر سے مناسبت نہیں ہے. اس میں آپ بسائش اللہ کے بارے میں ہے, قیامت کے بارے میں ہے, تمام چیزوں میں آتے رہتے ہیں. دوستوں عمر تو وسائل میں انتفاع نہیں کرتے ہیں, شیطان اسی لیے وسائل ڈالتا ہے تاکہ وہ پریشان ہو, ہم کو خوشی ہو. وسائل سے پریشان نہ ہو, خوشی ہو, مطلب کہو کہ اچھا اور وسائل ڈالو, ہم خوش ہو جائیں گے, وہ خود دور ہو جائے گا. لکھا علماء نے یہ نہیں بتایا, ان بنا کو وسائل تاریخی کی وجہ سے آتے ہیں. جب ذکر کا شکار اللہ سب کو توفیق دے, معاف کر دو, کیونکہ دنیا مبتلا ہے اس میں. ہم لوگوں سے یہی کام ہے, آتے ہیں, کہتے ہیں, سنتے ہیں. جب ساری اس کرنے پر سچائی اور اخلاص کے ساتھ مداوت کریں اپنے ذکر پر, وسوسے دور ہوں گے اور یہ کرما باقی میں حدیث نفس جگہ کر لے گا. ارے جو وسوسے ہیں اس کی جگہ پر یہ کلمہ گھر کر دے گا, اور صرف نہ جائے گا نہ ہی آ جائے گا جو سپورٹ ہو جائے گا. یہ ہے, یہ بہت بڑے آدمی ہے, ان کا مزاج بہت ہر دیش ہے, اس پہ تکلیف دی گئی ہے. کہتے ہیں اور یہ کرما باطن میں ہے, حدیث وسامی, وسامی کی جگہ پر یہ کرمے طیبہ آ جائے گا. جب یہ کرمے طیبہ گھر میں آ جائے گا, گھر میں آ جائے گا, تو پھر مساوی ہو جائیں گے, نہیں مساوی کے علاج. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور حدیث ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متفقین بیٹھے ہوئے تھے پریشان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے سلام کیا, جواب بھی نہیں دیا انہوں نے. جا کے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا, حضرت عمر عثمان کا عجیب حال ہے, میں وہاں سے گزرا, سلام کیا, جواب نہیں دیا. لیکن میں یہ بدگمان بھی نہیں ہوں, وہ بدگمان بھی اب طرح طرح بدگمان مان کا پتہ ہے کہا کوئی بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ کوئی بات ہے, یہ عثمان ایسا نہیں کر سکتا, کوئی بات ہے. کہا عثمان تمہارا کیا حال ہے, کسی تھی اصلاح قلب کی فکر تھی, معاملے کی درست کرنے کی فکر تھی. کہا عثمان تمہارا کیا حال ہے, کہا کیا, کہا عمر یہاں سے گزرے, سلام کیا, تمہیں جواب تو نہیں دیا. کہا حضرت یہ معلوم نہیں کب کب گزرے یا کب سلام کیا, مجھے کچھ پتا ہے, اس میں متحیت ہے. کہا کیا بات ہے, کہا وہی جو قلوب میں وسائل چاہتے ہیں, اس کا علاج ہمیں حضور سے نہیں پوچھا. اس کی پریشانی ہے کہ وسائل جو قلوب میں آتے ہیں, اس کا علاج ہم نے نہیں پوچھا. ابن حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے پوچھا ہے, میں پوچھ چکا ہوں. شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ گویا کہ تصوف کی بنیاد رکھنے والے ابو بکر صدیق ہیں. ابو بکر صدیق تصوف کی بنیاد کہیں سے رکھ لیا ہوں, کہا میں پوچھ چکا ہوں. وہ کیا ہے, وہ کرتا ہے کہ جس کو ابو طالب پر پیش کیا تھا حضور نے, انہوں نے انکار کر دیا, وہی علاج ہے اس کی مرتبہ لیتا ہے. وہ کون کرما تھا, لا رہے ہیں اپنے چچا ابو طالب پر, لا رہے ہیں ہندا پیش کیا تھا, انہوں نے قبول نہیں کیا, وہی علاج ہے. اسی وجہ سے علامہ نویر نے لکھا, من بولے پھر بسوسا پہلے پھر کر لو تو طیبہ, جو بسوسے کے مبتلا ہو اس کو کرنے طیبہ اسی لیے لازم ہے. من بولے مہاراج اللہ تعالیٰ ذکر کے اندر بہت خاصیت رکھی ہے. اللہ کہتے ہیں تو دور کہتے ہیں, اور جب سارے اس کرم پر سچائی اور اخلاص کے ساتھ وضاحت کرے گا, وسوسے دور ہوں گے, اور یہ کرمہ باقی میں حدیث نفس دے دے گا, اور ساری چیزوں پہ یہی آئے گا. اسی لیے اس کو دلیل سادگی کہا جاتا ہے. ساری سادگی ہمارے نام سنا ہو, ساری سادگی یہ دلیل سادگی ہے, کسی نہ کہیں نام رہنا رکھ دیا ہے, چالیس سال بھی ہے, ہمیشہ ہے چالیس سال کی بہت نام ہے, دلیل سال کی نام نہیں ہے. ایک نام معلوم ہے, یعنی رہنمائے سادگی, سادگی کے لیے رہنما ہے. کہتے ہیں دریا میں تین دیگر معمول ہے, اس کے بعد ہونا, اس کے بعد طریقہ بتایا انہوں نے کس طریقے سے ذکر کرنا ہے. شرائط ذکر میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ مرید کے ارادہ ثابت ہو, کچھ چاہتا ہو اصلاح کی, جب چاہے گا طلب ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرح مدد ہوگی، خود تو تمہارے اندر طلب پڑے گا، راستہ چل کے اسی گھر والی باتیں کر رہے ہو خوشی نہیں ہوگا. ہمارے یہاں تو تھاڑی امداد اللہ کا پاتے ہیں کہ ذکر کے بعد قبلے کی دیوار کی طرف بیٹھے ہو اور قریب ہو کے بیٹھے ہو تاکہ درمیان میں حال نہ ہو کوئی چیز حل ہوا حل تھاری امداد اللہ کا پڑھا مراقبہ کرو کہ نور آ رہا ہے، یعنی لکھا ہے کہ دیوار کے متصل بیٹھو اور تصور یہ کرو کہ نور ہمارے قلب میں آ رہا ہے، اس طرح شرائط دکھائی ظاہر ہے ان لوگوں کو حل تھاری صاحب نے بڑا تھاری بھی کرایا ماں کاشی صاحب کا ماں کاشی صاحب ماں گرم ہوئی ذکر کی تعریف کیا تھارے بن گئے جب بیٹھ گئے تو حضرت نے ذکر کی تعریف کیا مار گرم ہوئی رشید امن گرم ہوئی اور ذکر کرنے کے بعد جب آئے کہاں ہوگی رشید امن تم سے ایسا ذکر کر رہے تھے جب پرانے تو ذکر کرتے خوش ہو گئے اس سے بھی چھوٹے ماں کاشی صاحب ذکر ایسا کرتے تھے کہ راستہ کرتے تو رک جاتے تھے ماں رشید امن گرم ہوئی ہم لوگ گئے تھے چلنے تو کسی نے بتایا تھا کہ ماں گرم ماں تھانی یہاں بیٹھ کے ذکر کرتے تھے اب تو سب کچھ نہیں ہے وہاں نہ لڑکی نہ یہ سب رکھا کھایا جاتا تھا وہاں اوپر ایک جگہ ٹھیک یہیں پر وہاں تھانی بیٹھ کے ذکر کرتے تھے ہم نہ جانے کا رہتا ہے تو ذکر سے کوئی نہیں مل جائے ذکر تو کرنا ہی ذکر جو ہے مصباح کری ہے انہوں نے کہا کرام صالحین اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ذکر کی اہمیت دل میں ڈالے اللہ کثیر والا ذکر ہوتا ہے وزا کے لیے اللہ کثیر وزا کے رات اور اللہ مفر تم واضح عظیم دونوں سے وزا کے لیے اللہ کثیر وزا کے رات کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والے عورتیں آج اللہ مفر تم واضح عظیم ان کے لیے بفرت تیار کر رہے کہا والے عظیم ذکر میں جب شریک ہوتے ہیں تو اس کے ثواب میں بھی شریک ہوتے ہیں اجر دیں گے وزا کے اللہ کثیر وزا کرا الب اللہ مفر تم اجر عظیم اجر عظیم مردوں میں جسے ملے گا عورتوں میں ملے گا اس طرح پر عورتوں کو بھی سنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو ہم معلوم نہیں کریں گے مردوں کو دیتا ہے تم کو ذمہ داری ہے وزا کے اللہ کثیر وزا کرا الب اللہ مفر تم اچھا وزا کے اللہ کثیر وزا کرا عز اللہ تیار کر رکھا ہے مفرت اول کے اللہ عظیم اس کے علاوہ ملے گا پہلے تو معافی ہو جائے گی معاف پھر بعد جو کچھ علاج ہونا ہے کم ہے جس عز کو اللہ عظیم کر کرے اس میں کمی کا دشا ہے وزا کے اللہ کثیر وزا کرا عز اللہ مفرت اللہ تعالیٰ اجر دینے کے لیے تیار ہے. رمضان کے بارے میں ہے یہ سب کو تو اللہ تعالیٰ یہ ایک خاص انداز ہے اور یہاں تو ویسے ہی لیتے جاؤ اجر تو اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں بھی فرمایا ہے اجر عظیم اللہ تعالیٰ بغیر مرتا کوئی حساب کتاب نہیں تم بھوکے پیاسے ہو تو ہم بھی تم جی میں تم ناتواں ہو کر کے بھوکے پیاسے ہمارے لیے ہو تو ہم تمہارے لیے کیا کچھ اجر میں کمی کریں گے ہم آگے ہیں تم ضعیف ہو تب بھی ہمارے لیے مجاہدہ کر رہے ہو ہمارے تو سخی ہیں ہمارے پاس مال دولت کی کمی نہیں ہم کمی بارہ دوست ایشور جی کے متعلق جان کرنا تھا دیر بھی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر کی چوکی حضرت گم وہی فرماتے ہیں کہ ہر جی سر جی اپنے دل کو نہ چھوڑو چلتے پھرتے دوڑتے پورا کر دیا کرو کیونکہ اگر تمہاری زبان ظاہر ہے تو وہ جنت میں جائے گی اور یہی زبان تمام آدھا کو جنت میں لے جائے گی دل نہ بھی شریک ہوا ہو دل نہ شریک ہوا ہو لیکن زبان نے اپنا وظیفہ پورا کیا تو زبان جب جنت میں جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے آدھا کو مال کے نام جہنم میں بھیج دے اس طرح بھائی ماں گھر وہی نہیں ملا ہے بلکہ مارا قدوس گھر وہی کر دیتا ہے بہت بس اسی بات کو ماں بیماری گھر آگے قدوس کو حاضر کیا پھر گھر کے سلا یہی بات یہی باتیں بادشاہ رسول اللہ صاحب نے مارا بیماری گھر میں سے کہہ دیا ہے اتنا متاثر نہیں کہ بس اب کیا کہا ہے کیونکہ جانے ایک قلعہ وہ دیہات میں آ گئے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو 不一样的是阿拉一样，我们什么不都会的阿拉的理解，但真理，真理守护，真理满足好，真理，如果你要做，他把你不做干的，没我们那个我但实在还拉不到这个境界。 阿拉。 दिया प्यार कुछ ऐसा सुकून जैसा है ने दिया प्यार कुछ ऐसा सुकून जैसा है ने गया मैं भूल गुलिस्ता के सारे अफसाने मां मां मां शाह झाड़ियां की उसी में बैठ के जिक्र कर दी झाड़ियां तो अभी वैसी झाड़ी है अभी झाड़ी से कभी देखा है वही झाड़ी है उसी में बैठ के जिक्र कर दी और उसी के एक शेर का भाव सुंदर शेर है दिया प्यार कुछ ऐसा सुकून जैसा है ने गया मैं भूल गुलिस्ता के सारे अफसाने सब जो हमारे घर बंबई में गए तो उन्होंने कहा हजरत चौपाही दे दीजिए चले चौपाही ले गए फिर कोई कहा जूहू ले चले गए कहा देखो जी हम लोग से कहा देखो हमको जूहू दिखाने के लिए जा रहे हैं चौपाही आ सके गए मेरे खाने दिल में कैसे ये ख्याल है रुखे दिलदार है दरबार हमको चौ दूर से जब निकाल नहीं लेकिन भाई उससे लोग कहते तो दूसरा अंदर खुद का लेकिन अल्लाह ताला आ सके है मेरे खाने दूंगे अल्लाह ताला हम सब लोगों को दीन से मुनासिबत अपने जिक्र से मुनासिबत अपने किताब से मुनासिबत ये बहुत चीज है बोलता अब कोई दुनिया में नुकसान नहीं कोई दुनिया में नुकसान नहीं सब चीज करते हुए कर सकता है الله سبحانه وتعالى وآخر وآخر الأوانا عن الحمد لله رب العالمين دعاء كي اللهم صل على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إني أسألك خير هذا الليل نصره وفتحه وبركته اللہ تعالیٰ اس رات کی برکات سے ہم کو مالا مال فرمائے اس دین کے کھلی و برکات سے مالا مال فرمائے اور قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے ہم کو پورا مرخصہ فرما دے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ ذکر اللہ اپنے ذکر کی بھی توفیق دے اپنے کلام پاک کی تلاوت کی توفیق تسلیحات کی توفیق زیادہ نہیں ہے تھوڑی تھوڑا توفیق دے اور جو ہمارے جنت میں جانے کے لیے لے جانے کے لیے کافی ہو آپ کی رضا اور خوشی ہوگی سب سے بڑی چیز اللہ ہمیں اصل پر صحت ہے بل عزت ہے بل امانت ہے بہت بڑے بات لکھا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے وہ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین